tok la jogi ci Abu Zayd wa in lam as'al dunta lajum ko sax wa ma kazabti yeexuma newuma jang an badartu bamay jekante ila al khan jom ci hotel ba mun pale khal inan di aji yolam ji gok li anzura ngir ma set kayfa kunha fahmi sama haqiqa deg wa hal qarta sa mo ndax jar jamna point fahmi sama set fi takahuni ci fok fok lu ga fa iza ana nona man de ci firasa ci fok faris la ci wa abu zayd ma fek jalis muy ku dij bi wa sayyid al khan ci yatu yatu bayalu hotel fa qala denga hat thumma fatahadina numayante fofa bushra liltiqa'i ndegum dajalo wa taqarabna ñu lebalante tahiyata al asdiqa'i nayok ay xarit ci ni jam rek mo mba jam rek mo mba jam rek mo mba jam da na dañ koy leblante di ko fay thumma qala top muni mal ladina baka wa yow ana lan moy lala dal hatta zayalta janah baka ba nga takaliko sa côté ba nga dox côté ba nga dekkon ci rew faqultu maniko dahrun hada jamono jo xane dafa gotté rek wa jawrun faba ak jengu ay tekat yi nga xane jeng la gu bare gu walak wal niki am ndox fa qala muni walladhi ginna ci ka nga xam anzala mo wacce al matara taw min al ghamami ci xini wa akhraja mu genne samara min nit min al akmami ci kamboti ndax ginna ni laqad fasada zamanu jamono yakuna rek wa amma matalana al udwanu ndagnete ak noné wa udima ñakefna al mi'wanu dimle kat wallahu musta'an yalla rek moy kuñu sakku dimbal ci mom waw yow harij fa kayfa aflat mun nan nga racce wa ala ay wasfayt ajit ban ci te ñaari melo yi aj falta nga gawé nga gawale melo yi li dik koy fi fa qultu maliko ittakhadtu layla qamisan guddi gi la def mbub xana kon yenn melo yi moy rafle wa adlajtu ma rañan fihi ci guddi ga khamisan di aji xif xana ben melo yi moy xif rafle xif moy sa yari melo yi non la fa atraqa mu dal di seug sonat yen ko tuddi ciop ciopali band fil ardi ci suuf kom ku jax way fakiru muy siyar firtiyad al qardi ci sakku gu mu sakku leb lu ñu war lebal wal fard ak lu ñu war may thumma tazza top mu yengutu hissata man kom yëngatu ko xani ak sabahu da ko jege xana sun rabbu ñu doon tumlu bëgg ko jàpp aw badat lahu wala yëngatu ko xani dafa feññeel ko furasun ay occasion wa qala muni qad aliqa bi qalbi man daal ajuna ci sama xol léegi an tusahira ngay gorom leenteeg man koo xani yasoo day faj jiraaxaka say góom wayareesu janaaxaka te muy dungal say laaf ndax kom ku ñàkk dañ koy nëralee ku laaf ma suqee ko kon ku la dimuli ci la faqultu mani ko wa kayfa ajmaw mu man naay boolee bayna xullin wa qul diggante njoñal baat te mooy kom jabar wa qullin akuk ñàkk wa man alladi ana itam kan mooy koo xam ne yarxabu mooy xeemem fi dulli bne dulli mooy ku kenn xamul xameesul ku ko jur almajhulu huwa wa abuhu mooy dulli bne dulli waaw fa qala muni ma may koy xamle bi ko ci yow may ki lay wane wa ilayka may koy joxañ jëme ci yow ni leen kii kat laa leen doon wax wal wakilu may ka la koy wakil la ka ñeel la maa lay doxalal wa alayka may wakilu ci sa kaw may sa wakil may wakilu je mbir mi moom booleel nañ ma ko ma ana diin al qawmi àndak naka aaday waa dëkk bi gaa ñiikat nag moom mooy jabrul kasiri janku dam wa fakkul asiri ak jot kuñ prisonne bu ñu téyee wa wa ixtiraamul asiri ak warmaal asir ni ki jëkkër tey ni ki jëkkër wastin saaxul mushiri ak e jàppe ke leen di jox xalaat ñu jàppe ko ku laa biir istansaxahu addahu nasihan illa annahum lu dul ñoom nag li am nag loolu mooy seen melo lu dul ñoom nag law xataba su labatoon ilayhim fi ñoom ibrahimu ibnu adham moom ibrahim ibnu adham ki nga xam ni mooy dafa nekkon bour ci dekk bu ñu wax Balkh bayyi nguur ga dal di genné bopam ci aduna dal di nekk ci réew mi di dox ci al nekk zahid bu deddu aduna soufi bu mag neena dik na Baghdad neena ajna di dox ak tank ay yoon yoon dajé na kilifa soufi yu magi jël na ci ñom ay asrar ñomit jël na ci momi asrar yalla defalon nako karama yu bare nak bok na ca dafa dik Baghdad rek yor ay sagar ak kawar go xani mi ngi dik ba ci jëgë deeng te day jot xolam jëm ci suuf du sigi ngir rus yalla du teen neena lenn ci ay soldar yi top ko xawmay alkati diko pes ci loof yi muy daw naan yalla allahumma ighfir lahu warham mu dab ko pes muni allahumma ighfir lahu warham daw mu dab ko pes allahumma ighfir lahu warham wolu wuñu luddul jess alkatiba loxo ba fa tax dal fa loxo alkatiba neena loxo bi and khasab bi dal fe alkatibi daanu fi suuf daldi fofu ba mu daano fi suuf nak neena moromi soufiyam yep dajé ci mom niko ay waji la waji yow toroxal nga sunu yoonu kat ruslo nga sunu yoonu yow dem dik ya jamu yalla bi ya ko ñaanal alkademu alko lol lañ ko kat niko ruslo nga ndax alkatibi dem dik ya ko ñaanal mal muni wallahi ñaanalu mako waye borom loos wi mu doon door xana mo fiir ci loosam rek te yalla moy borom loos wi moko waye man ñaanalu mako de koku muy Ibrahim ibnu Adham neena bu fekkon Ibrahim ibnu Adham mi gënona deddu ci addi mo labat fi ñoom aw jabalatu ibn layhan wala jabalatu ibn layhan bi nga xani mo mu joon ci buure khassani mo tuubon ci jamono Umar ibn al-Khattab te jikoy buur ja dess ci mom mu and ak Umar ci ben aj ñuy def tawaf ben nit ci julit ñu ndeysaan ci misakin yi doon tawaf faf deug ci ciatum ridaum bi muy wetti di poukere mu wëlbeuti ku ratax ko pes waji dem kalaami ko Umar niko ben way bi daf ma do Umar laaj ko muniko waaw dafa deug ci sama rida Umar niko ah bula bayul day fay muniko nga di ma qisas ci mom man may bour te mom ci kenn la rek ci bado lay Umar niko ah waaw l'islam sabwa bainakuma l'islam mo len yamal muniko kon nak da nga may xaru fi suba dal bok ma set sama mbir muniko boy bo dem nak waye bu suba itam kay bo dikke sura balul dañ koy fay mu dal di dem ci bir gu digi mu rañaan dal di daw dem sham murtad dem ci diine chrétien ba des muni Ibrahim ibnu Adham mom wala jabalatu ibn layhan bobu bu ci kenn labaton ci ñom wa dekk bi lama zawajuhu duñ ko may jabar illa ala 500 dirham ludul ci juromi temeri dirham lutax iqtida'an ngir roy bima mahara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam zawjati deng ngir roy ci la yonen dan ciane ay soxnam ñom ñep juromi temeri dirham mana lu ko wetchem du deng wa aqada bihi te mom la dan fasé anki hatta banati ay sayyidomam yi mu doon maye itam yu jigen lol la ca dan la soxna mom la takke won ay soxnam itam moy waloru 500 dirham dem te moy fukki uqiya ak ñaar ak genn walu uqiya boko calculer juromi temer dirham ci xaalisu jamono bi and ak yow lan tu talaba defu la sant defu la sak bi sadaqin ci cham sax wala tulja desu la lorulo ila talaqin jëm ci fasé ken dula lakal boy aaje wo fasé suma inni gënaaw ga top man sa akhtubu dana khutba nak fi mawqifi aqdika ci sa waxtu placeu fasal fi ñu lay tekkal dana fa khutba wa majma'a hasdika ak dajawu kayu sa mbolo dana fa khutba khutbatan khutba bo xamni lam taftuq musta ubi rafqa sam'in teju deg manam nopp mus ko deg wara khutiba masiful khutba bi misliha ci kemam fi jam'in ci men mbolo qala waxna harith ibn hammam ne fasdahani musawar loma bi wasfil khutbati al majluwa ci melow khutba bobu ñu nara feñal donal khutbatil majlu bi wasfil khutbatil matluwa ci melow khutba bobu ñu nara jang mom lama sawarlo donal khutbatil majluwa walis sax ki ñuy labat ki ñu nara feñal ni kay fe hatta qultu bama wax laho ñaan ko qad wakaltu ilayka hadha alqat man defitele na la bobu mbir fadabbirhu nanko doxal tadbira man tabba liman habba doxalinu kuy fajj kamu sok fana hada mu bir mu ni beurit mu harwilan di aji waxu summa aada top mu delu si mutahallilan di aji leer kanam di beg wa qala mun ma absir begal bi i'tab ad-dahr ci dindi jamono ak yarange اعتب ازال عنه العتب واللوم والاسم واسم المصدر العتبى على حد قول ابن دريد يا دهر ان لم تك عتبى فتئد عتبى اسم مصدر بمعنى الاعتاب اي ازاله العتب خمغ بوكنا سي معنى افعل الازاله دين اقذاه دندير نكو اقذاه واحتلا بالدر اكرت امسو نغا بك سي مانا خيوال بو ديك رك نداخ لان فقد وليت فاف نني ما فيتال العقد باستور بي نيني ماكاي ماي و اكفلت تك نني ما النهر نقد تشانجا نيني ما ياكاي ماي يا شيخ لو تشان وك ان قد ملنا ني سوتي نكون وك ان قد تم لولو عرب دانا ف قد لاموي دوغ ليك ليك دانا نكو حذف بو نكو خامي على حد قول النابغة أزف الرحال أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزول برحالنا وكأنقدي ثم أخذت كماسي في مواعدة أهل الخان كدالا تيقوا أتلبي وإعداد حلواء الخوان أدي باري باري اليونيخي في بلاتي خوانك موي في نيوتك بلاتي فلما مد الليل بغدي تالالي اطنابه اي بوم واغلقت تج كل دي باب بروم بنت بن بابه بنت ادنا دال دي وات في الجماعه تي مبولوما مو وات تي الا احضروا في هذه الساعه نيو لين تي وقت وي لغي فلم يبقى دس فيهم تي نيوم الا من لبى صوته لودول كو ويو باتام وحضر بيته تم تيو في نيغ فلما اصطفوا لديه بنو رانغي في موم واجتمعت دجلو الشاهد كي سيد والمشهود كن يسيد عليه ورلكم جعل مكما سيرفع ديكتي الاسطرلاب منتربا ويدعه تمدك التكفس ويلحظ ميجانك التقويم تقويم بي تموي بروغرام بي يبندوك ويدعه تمدك با إلا نتني أنه من لو فقلت ملخ له ديك يا هذا يوكي واجد دائر فأس في الرأس باير سمين يمدر تبقى وخلص الناس من النعاس فنظر مخول نظرة بين خول في النجوم تبدأ ثم انتشت وأقسم مجين بالطور تطور والكتاب المستور ني لا ينكشفن دنا ونيكو سر هذا الأمر المستور سكر مدير من نبمي دنا ونيكو ولا ينتشر إلى يوم النشور بتبس ذلك ثم انه تبنيك موم جفا سكنا الحمد لله الملك المحمود سانت نيالنا يالا بور بو ني سانت موم كي تاي كو سوبي مصور كل مولود موي جوخ كيب كو ني جور ملوم وما آل كل مطرود موي ديلو جمو كايو كيب فات وقت موي كي دغرل وات اوتاد يي موي مونتاني خير ييغا خاني موي اوتاد يي تي يسو اتوات لا موت على بور يو مهلكها موي كلين دون هلاك ومكبر الدهور موي كي تخان جامونا يو مكررها موي كي كوي بامتو ومورد الامور موي كي اندي ميري ومصدرها موي كي كوي دق وحمل تمول وطاوع دنگ تمو وطاوع تموي السؤال نيان والامل نبت واوسع مياتل المرمله كو نياك وار المال اك كيغا خاني دافا amatul won lu mu lek aramilul masakin mo gom gor la ñoo digga ah ahmadu man koy sant hamdan cant mom do don guñu guddal madahu diram wahiduhu man koy wetal kama wahadahu alawda awa niki ragal katu yalla ba wetale won ko mom la ko awa yalla ne inna ibrahim alawahun halim wa huwa allah la ilaha ديت بن كوني جامو ليل امم نيال خيت سي واه كودن ولا سادع امول كن كمنا يق كمنا يق دال كن كمنا يق منا توج منا يقت لما ادله نيال لو خاني يالا موكاي يمالي دنگا موكا ديفر دال لما عدله وسواه تم جبل كوبم كوي كي بندو بنو ارسل محمد على من منك ماندار غال الاسلام مانا منك كوكاي خامله مانا كون يوم تبي موي على ما بو غنا ماغ سي دين يالله واماما تي جيت للحكام نين دي اتي ومسددا تي جبل للرعاء نيال مانا بادولي سفلة الناس وجهالهم نيغا خامني نيوي ني فيتي سوف تي نين ني گن سي نيو لو نيو خام موي لين دي جبل دي لين جارالي سي يون ومعطلا موي كي ويتال كي دين كي ديندي احكام ودن وسوا اتي ودك سوا نياري خيرم يوي علم خام لنا يغ خام لنا وعلمت جانغلنا وحكم اتنا واحكمت خيرنا واصل mu daldi ciosanal al usul ciosani wa mahadatum lalko wa akadamu fadli al wu'ud dali wa aw'adatum tako wa sala yalna jokale allah yalla laho nyalko al ikrama ak teral gum koy teral yalna ko jokale mu bañ dogante wa awda'a yalna dink ruhahu ruham dar as salam koru mutti ورحمة يلنا يرم آله نينم وأهله أكي مبكم الكرام ني ويتاد ما لما آل فيك نجنو خنجي لارخاتي وما لا أرال فيك دوم بانجو لنجي غاو تخل وطلع فيك فين هلال ويرو تروت وسمع فيك دي جفن إهلال چوال ويروانغ ويروانغ اعملوا جفلين رعاكم الله يلنا يلنا ساملين نجين جف أصلح الأعمال جنجا باخي جف وسلكوا سوبلين مسالك الحلالي manam yoni dagan wa tarihu wachilen al haram lu aram wada onhu te balen ko wasma'u deglen amra allah mirum yalla wa onhu te watulen ko wasilo joklen larhama bokki wara onha te samonte len ak barham wa asu moylen al ahwa abanexi warda onha te jajlen ko wa sahiruna ngien goram len te luhama salah manam ñu am ñi mbax ahlus salah waraa'i ak ñun mandu wa saari mo dogonte leen ak rahmatullahi gurubu fah wa tamaa'i ak gurubu seenen wa musaahirukum ki goram leen teeg yeen tay atharul ahraari mawlid moy ko gëna sell ci gor ñi ci dudd way wa asraahum su'dadan moy ko ci gëna tedd ci ak sangu wa ahlaahum mawridan moy ko ci gëna neex rotukaay وأصحهم موعدا مويك جنا ويرتي غورني تي دال وها هو مومي امكم جبل سنلن وحلم واتنا حرمكم سين حرم سين دك سين بلاص مملكان دي اجي تك عروسكم سين سيت بي المكرمه بني تاد بي وماهرا لها تديكو اجي تاني كما مهر نيكي تاني ون رسول ام سلم موي جرومي تيميري دال wa huwa mom akramu sirin te yonam xamni moy ngendji goro bo xani odi al awlad masess nako denk domi wa mulika te ñum mom loko ma arada lu mu bëgg mom fa ma saha mustajum mumlikuhu ku ko may jabar wala wahima mustajum batay wala wukisa masifu la pertal mulahimuhu manam ku jaxaso mum ci mbir bok ak mum mbir manam ku mu goram te goram leel tel dal ولا وسم مسيفك اي بل اسال الله لكم ما نجلن دي نانال يالا احماد وصاله مانام نين مدي كونتان سي سين جوكالوك موم lolou mu waxone ni wa huwa akramu sirin man na delu ci abu zaid mi muy wutal ngoro batay manal ki may wax ki tak ci ci yeen may tiane na seen ku tedd ki li yonen tiane won um salaw lolou man na ci yem ci walu yonen mu daldi nim te mom abdu sifa yin wax yeb man na delu ci abu zaid batay ma ngi ñaan yalla ngeen sant jokkalo gi ngeen nara jokkalo ko sama waj wa dawama is'adi ma ngi le ak saxu teralam gu mu len di teral wa alhama yalna yalla yanki wal kullan ci yep ci yeen islah hali defar mbiram wali adada yalna ko yanki wal ak pare pare gu muy pare pare li ma'adihi pour al-akhirah wa lahu alhamdu yalna ko cant mom yalla asarmat gu dekk faw wal madhu tag li rasulih yalna yonantam muhammad fofu la khutba bi falamma faragha bamu noppe min khutbati ci khutba البديعه نظام بدي اجي يمه جنوت العريه من الاعجام بالرفل وتيك توم اقدم فسال اقدم فسب على الخمس المئين في جرومي تيمير وقال لي من ما بالرفاء والبنين يال نغا دبو سجبرت يال نغين ام اي دوم بالرفاء والبنين معنى تزوجت بالرفاء اي الموافقه والبنين لولو نيان لا بني واخ بالرفاء والبنين fi mu aju moy fiyam ji ñu xam xalak ko mana sa tak ji yalna fek ya ng ko tak ci nar deppul sa jabar te yalla defal leen jabot ñaan la bir rifa'i wal banin no rek lañ koy wax faqat jara majral masal thumma ahdara top mu andi al halwa moy xam nga ko yu neex yoyu ay yu safi sukar moy halwa ay tangalak ay ngato الذين خاني كان نكون أعدها بريبار وأبدا مفين الآبدة جف جدا بيت جا عندها فموم جف جدا بيت جدا نكو لكن دوت الفاتي موك موم جنجون نكو چا خطبة جنجون نني دنا دس نكو يفاتي لكو ديكو نتي لبا يوم ف آبدا جدا نكو فأقبلت حارس نيما جبلو اقبال القوم كم ني اقبال الجماعه كم ني مbolo mi djublu se alayha ci ñam bo bëgg lek ci halwaaji wa kittu jegena sax ahwa di yadi di rotal di yor sama loxo ilayha ci halwaaji fa sajarani mu jajjima anil muakalati wal isma bokk nit ñi lek wa anhadani mu jogloma lil munawalati purna saruna jotlete baña lek han ndax day bañ ma bokk ci yefi fa wallahi haris ni watna ci yalla ma kan amut bi asra lu gëna gaaw min tasafuh al ajfan ci safonte ay mbari beut mana xef ak tipi ñaari beut buñu de xef day melna dañu ñaari loxoy ñu safonte buñu xippe melna dañu lu gëna gaaw hatta kharaba rat al qawm nidna gañ gor ñe lil afqan ci seen sikim ko gis rek mu ngi ni neeram defenu fi so ci nelaw falamma ra'aytuhum bama len gisee ka ajaz nakhlin khawiyatin melni akki garabi tanar muy daanu fi su aw ka sar'a bint khabiyati wala ñu melna kum mandi banar melu pour doomu khabiya pour sangara moy doomu damsa alimtuma khamni innaha niki mom jef ji la ihdal kubar moy kenn ci yu yema yu gën yema kubar jamu kubra moy lu gëna magge ci musiba wa ummu ibart moy ndey waru ka yep yi ñuy waro yep be sen ndey fa qultu lahum maniko ya udayya nafsihi yow nonas bopam wa ubayda falsihi tay as njamas koparam manana ki xane khalisako mom mo yow aadatta da nga pare lil qawmi nit ñi ñeel goor ñi halwa nga len andil ni nga wax am balwa wala musiba nga len andil fa qala mumma lam aadu jalluma jeggiwuma khabisal banji fi sihafil khalanj khabisu banji khabis moy luñu jaxase de nga waxon na tudd khabis awwalu man khabasa al khabis ta usman mu'affan khabis moy nan yoyu ñu composer defar ba mu neex naw'un min al halwa banjuna min al adwiyati al mukhaddira mana da fay doroke nit ban mun man khabisul banji jeggiwumako yu nekk ci sihaf al khalanj ay ndab khalanj na garab la guñuy jëfé ay ndab yu mag yoy fa qultu man ko uqsimu mangi giñ bi man ci kan xane atla'aha mo fenkal bi dew yi zuhran ñu di way leer nañ wahada biha te mo ci ginde asairina ñi dox gudd turran denga wabin najmihum yahtadun neena gijna ni laqad ji'ta shay'an nukran def nga mbir musibu mu bon wa ab qayta desal nga laka ñeela fil mukhziyat ci yu ruslo yi nit desal nga ci ñeel sa bop ci kran ak tuddi ñu dila ci tudd summa hirtu haris ne ganaw gama jaxal fikratan ngir khalat fi sayyuri amrihi ci mujum mujuk mbirum goor wa khifatan ak jaq min adwa arrihi ci wan walleg ram ma ngi ragal ramam bi wal man ak faf hatta sarat hatta tarat bannaw nafsi sa bakan sha'an mana ci tasaro sama bakan melni ki manam pour tit dal hatta tarat nafsi sha'an dafa amana haman wa gham ngir tit dal wa ur'idat te lox farasi samay palank irtiyaan ci ngirti falamma raa ba mu gisee istitara ta faraqi manam epuk sama tit mi faraq moy tit fariqa faraqan wastishata ta qalaqi attakuk sama kër kër yëngut qala munu ma hadha fikru al murmi mo bi khalat budi aji lak xara bi nga xam dafay lakke khalatul lan والروع المومط اك ميتيت مو خامني موي خوي دا انا لان موكو ورال فان يكن بو فكيه دا فا نيك فكرك سخلات يو حارث في اجلي سي سما جيف جيما ديف بو فكيه سما جيف جي ليما سي ديف سخلات بيغي سي خلات من اجلي غير مان سي سما بوبا تخ نياري اجلي اجلي جي موي جيف جو دوي وار جوج سي سما جيف بو فكيه من اجلي غير مانا تخ man ngay jaqal fa ana man al ana legi arta'u damay far damay jël limay jël wa atfiru te damay tepp dem wa uqwi damay wetal hadi al buqata bi pak dekk bi minni ci man wa ukhfiru te ma diko wetal bayikum qafr ka suf dara new wa kam mithliha faraqtuha wa hiya tasfiru lolu satru baytla arab ne fa ubtu ila fahmin wa ma kittu aiban wa kam mithliha faraqtuha wa hiya tasfiru koku nax yone ñokoy def shahid ci xabaru kada man na baña doon mudari kada yakadu yudhi'u yakadu mudari ala dan doon waye nak deg nañu ko ism waayna nax yone dañu def beyt bobu shahid wa kam misliha faraqtu fuguma nenga wa kam mirtuha barana fu dekk bu yam faraqtuha ma taqliko mom wa hiya tasuru te mom muy gel dara net wa in yakun bu nekké nak yow haris sa tit mi bu fekké dafa nek nazaran li nafsika ngir xétal sa bop lu sa sans ne wa hadaran min habsika agid ngir wattu ju dina tej kasso bu nekké lolou la kon fatala wal jëlal yewit fudalatul khabis ndesitu khabis bi dal di def na ñoom ndax ñoom dañoo doroké nak ñu ko nan tambali nelaw watibte kon bu ban nga tey nafsan ci bakan anil qamisi wal sambu sambu bu dong nga sol waye bu boba na ci sa xel na ci sa yakar joge nak ndax bo yewot kon doto gis mbubu de dama ko yobbu hatta ta'mana ba bu boba nga wolu suñu la yewo gis yewit nga nelaw ni ñoom ñu summi sa mbubu ni ñu sunne ni ñu ramasser seeni alal nga wolu al musta'di musta'di ki def melni ko def musma'di musta'di la de ba nga wolu yaq la al musta'di kuy wut kuko dimbali wal mu'di ak kuy dimbali yeb way tamahadat mana japp di laka ñel na al muqamu sakh min ba'di ci sama gannaaw wa illa mba bon ci neeru la jël def na ñom fal mafar al mafar na nga dawa daw qabla an tushaba wa tujarra la jek ñu di la wété ke diri nak de suma amada top mu jublu listikhraj ma fi buyut ji genné li nek ci neeg yi ñu dencion min al aqyas ci denju kay khalis wattu khoti ak ay gal denju kay yere waja'alamu kuma yastakhlisu ditan khalisata kulli mahzunin tanefu lepp luñu daan denci ci khalis wa nukhbata kulli madru'in wa mawsun agi tam tanefu lepp luñu daan khasab diko nat ci pis wa mawsun ak luñu daan pesé ci dinar ak wuru khalis hatta ghadara bamu bayyi mal nga xani alqahu wacce nako fakhu firam wa ka azmin mu melni yakh bo xani ustukhrija dañu genné mukhuhu ak yuqal falamma hamana bamu ambi mustafahu lamutan warazmatum kocciko fasbamu ni kek wa shamara mu wagu anzira'ihi wal isnar khasbam wa tahazzama tamu daldi lakhasu aqbala alayya mudaldi jublu ci man iqbala man kem jublu ko xani labisa dafa sango as-safaqata ak ñak kersa wa khala'ati musmi as-sadaqata kharitoga wa qala mu wax man halaka ndax beggulo yow haris fi an fi musahabati ndax am nga soxlu fi musahabati ci andando ila al-batihati ba ci batiha ab dekk la denga ila al-batihati ba ci batiha في المصاحبة إلى البطيحة لأزوجك غير ما تكلى بأخرى تي بنين جونغ مليحة saroj la dem dik saroj la jigi ci abou zeid way lam asal donte laaji moko sax wama kagati yeexuma newuma jang an badartu bamay jekante ila al khani jom ci hotel ba mun tal aji yolam di gog li anzura ngir ma set kayfa kunha fahmi sama haqiqa deg wa hal qarta sama ndax jar jamna point fahmi sama set fi tekal hu ni ci fof fof lu ga fa iza ana nuna man de ke ci firasa ci fof faris la ca wa abu zayd ma fek jalis muy ku diju bi wax sayyid al khani ci yaatu yaatu bayalu hotel fa qala mu denga hat thumma fatahadina nu mayante fofa bushra liltiqa'i ndegum dajalo wa taqarabna nu lebalante tahiyata al asdiqa'i nayok ay kharib ci ni jam rek mo mba jam rek mo mba jam rek mo mba jam nana dañ koy leblante diko fay ثم قال توب مني ما الذي نابك وهو انا لن موي لالا دال حتى زايلت جناح بك ba nga takaliko sa côté ba nga gox côté ba nga dekkon ci rew faqultu maniko dahrun hada jamono jo xane dafa gotere wa dahrun faada ak jengu atakati nga xane jeng la gu bare gu walat wal niki am ndox fa qala min walladhi ginna ci ka nga xam anzala mo wacce al matara taw min al ghamam ci xini wa akhraja mo genne samara min al akmam ci kamboti ginna ni laqad fasada zamanu jamono yakuna rek wa amma matalana al udwan ndagnete ak non wa udima nyakefna al mi'wan dimle kat wallahu musta'an yalla rek moy kuñu sakku dimal ci mom waw yow harij fa kayfa aflat mon nan nga racce wa ala ayi wasfik ak yit ban ci te ñaari melo yi ak falta nga gawe nga gawale melo yi li dik koy fi fa qultu maniko ittakhadtu layla qamisan guddigi la def mbub xana kon yenn melay moy rafle wa adlajtu ma rañan fihi ci guddiga khamisan di aji xif xana ben melay moy xif rafle xif moy sa yari melay non la fa atraqa mudal di seug sonat yenn ko tuddi ciop ciopali bant fil ard ci suuf kom ku jax way fakiru moy siyar firtiyad al qard ci sakku gum sakku leb lu ñu war lebal wal fard ak lu ñu wara may tuma tazza top mu yengutu hissata man kom yëngatu ko xani ak sabahu dako jege xanasun rabbu ñu doon tumlu bëgg ko japp aw badat lahu wala yëngatu ko xani dafa feññeel ko furasun ay occasion wa qala muni qad alaqa bi qalbi man dal ajuna ci sama xol legi antu sahiran day gorom lentek man ko xani yasu day fajjirahaka say gom wa yarishu janahaka tammi dungal say laf ndax kom ko ñak dañ koy neurele ku laaf ma suqé ko kon ko la dimul ci la fa qultu maniko wa kayfa ajma'u mo man nay bolé bayna ghullin wa qul